นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อผีกะไหมครับผีกะเนี่ยเป็นผีประจำท้องถิ่นของคนภาคเหนือซึ่งผีชนิดนี้ก็เป็นผีประเภทเดียวกับผีปอบของคนภาคอีสานแต่ว่ามีที่มาที่ไปบางอย่างไม่เหมือนกันอีกทั้งวิธีเข้าสิงก็ต่างกันการปราบหรือว่าการขับไล่ก็ต่างกันเช่นคนภาคอีสานจะต้องจ้างหมอผีในราคาแพงนับหมื่นบาทเพื่อมาทำการไล่จับผีกะลงหม้อหรือว่าขับไล่ให้ออกไปจากหมู่บ้านแต่หมอผีของภาคเหนือนี่เสียค่าครูแค่6สลึงถึง32บาทเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่มักจะไล่ให้ฟรีจะไม่มีค่าจ้างรางวัลอะไรมอบให้ผีกะมีอยู่ได้กัน2ประเภทประเภทหนึ่งก็คือผีกะกินคนคือเข้าสิงร่างของคนให้เป็นไปต่างๆนานาประเภทที่2นี่ผีกะไม่กินคนคือผีที่หากินเองไม่เข้าสิงในร่างคนไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนซึ่งผีกะทั้งสองประเภทนี้ต่างก็มีที่มาที่ไปอยู่ด้วยกัน6ประการคืออันดับแรกผีกะที่มาจากคนที่เล่าเรียนคาถาอาคมแล้วเกิดผิดข้อห้ามผิดคำสั่งครูบาอาจารย์เช่นห้ามกินเหล้าที่เหลือจากของคนอื่นห้ามกินสิ่งของในงานศพห้ามลอดราวผ้าห้ามลอดต้นกล้วยที่มีเครือห้ามลอดใต้ถุนบ้านห้ามกินฟักแฝงแต่งร้านห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่นห้ามฝ่าไฟแดงและเมื่อผู้ใดละเมิดจะด้วยเหตุเพราะความเผลอเรือหรือว่าจงใจก็ตามก็จะทำให้คาถาอาคมของคนคนนั้นเสื่อมของต่างๆก็เข้าตัวทำให้เขาผู้นั้นกลายมาเป็นผีกะในที่สุดผีกะประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นผีกะที่มีความน่ากลัวอีกประเภทหนึ่งเพราะว่าเป็นผีกะที่มาจากคนที่มีวิชาอาคมหากว่าหมอผีหรือว่าคนขับไล่ไม่มีคาถาอาคมเก่งกล้าพอก็จะไม่สามารถขับไล่ให้ผีออกจากคนที่ถูกสิงร่างไปได้ดีไม่ดีหมอผีเองก็อาจจะถูกผีกะเล่นงานจนได้รับอันตรายเอาง่ายๆอันดับ2ผีบ้านผีเรือนหรือว่าผีปู่ย่าตายายที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจะเรียกง่ายๆว่าผีประจำตระกูลก็ได้ซึ่งผีประเภทนี้ผู้ที่เป็นลูกหลานจะต้องเลี้ยงดูเอาไว้ในบ้านเพื่อป้องกันผีประเภทอื่นเข้ามารังแกแต่หากลูกหลานครอบครัวใดเกิดละเลยไม่ได้ให้ความเคารพไม่ได้ให้การเลี้ยงดูไม่มีการเส้นสวงก็จะทำให้ผีเหล่านั้นโกรธแค้นก็ไปเข้าสิงลูกหลานอาทิเช่นบางคนก็ทำให้เจ็บป่วยไข้ไม่สบายบางรายก็เกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถึงแก่ชีวิตบางรายมีเหตุเพศภัยต่างๆเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงแต่ครั้นพอมีการบนบานศาลกล่าวมีการเลี้ยงผีมีการเส้นสวงคนป่วยก็หายเป็นปกติสุขหรือว่าเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะหายไปผีเหล่านั้นเกิดติดใจในของเส้นไหว้ต่อมาก็ได้พัฒนาจากผีบ้านผีเรือนมาเป็นผีกะในที่สุดอันดับ3ผีกะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงผีกะเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีกะหรือว่าผีประเภทอื่นเข้ามารังควานคนในวงตระกูลของตนอันผีกะประเภทนี้มีทั้งชอบเข้าไปสิงในร่างกายคนอื่นแล้วก็ไม่นิยมเข้าสิงในร่างกายคนอื่นทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของลูกหลานแต่ละรายแล้วก็ขึ้นอยู่กับนิสัยสันดานของผีกะในแต่ละตัวอีกด้วยอันดับ4ผีกะที่ได้รับมรดกหรือว่าสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งจากคนที่เป็นผีกะอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวเช่นนายกอได้รับสิ่งของจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากนายขอซึ่งเป็นผีกะก็ทำให้ผีกะติดตามมาอยู่กับนายกอโดยอัตโนมัติโดยนายกอจะรู้เรื่องหรือว่าเต็มใจหรือไม่ก็ตาม ผีกะประเภทนี้คนไหนเป็นแล้วจะเป็นเลยแต่ในขณะเดียวกันหากรู้เนิ่นๆว่าตัวเองได้กลายเป็นผีกะไปแล้วหรือไม่ต้องการเป็นผีกะมีทางเดียวที่จะทำให้หายจากการเป็นผีกะก็คือลงมือทำลายของสิ่งนั้นด้วยตนเองด้วยการนำไปถ่วงน้ำหรือว่านำไปเผาทำลายให้สิ้นซากหรือหากรู้ว่าผีกะตัวนั้นเข้าสิงใครคนคนนั้นจะต้องไปเจรจากับผีกะตัวนั้นให้เลิกเกี่ยวข้องต่อกันอย่างเด็ดขาดแต่หากพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็ให้ประกาศเป็นศัตรูต่อกันทันทีเช่นหากตบได้ก็ให้ตบเตะได้ก็ให้เตะจงอย่าได้ใจอ่อนหรือว่าหวาดกลัวอย่างเด็ดขาดหากไม่อย่างนั้นก็จะทำให้ผีกะตัวนั้นได้ใจซึ่งจะไม่สามารถตัดญาติขาดมิตรกับผีกะตัวนั้นได้อย่างเช่นกรณีของลุงสุขชาวบ้านทุ่งทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอดีตพ่อค้าขายหมูแกขายหมูน้อยหรือว่าเป็นพ่อค้าขายลูกหมูเมื่อ50ปีก่อนซึ่งสมัยนั้นจะต้องหาบลูกหมูออกไปตระเวนขายในแต่ละหมู่บ้านวันหนึ่งได้ทราบว่าตัวเองได้เป็นผีกะอย่างไม่รู้ตัวเนื่องจากผีกะตัวนั้นตอนที่เข้าไปสิงร่างผู้หญิงคนหนึ่งมันออกปากบอกว่าเป็นผีกะลุงสุขทำให้ลุงสุขพยายามทบทวนว่าได้รับของจากใครมาบ้างแต่ก็ยังคิดไม่ออกต่อมาผีกะตัวนั้นได้เข้าสิงร่างผู้หญิงอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านอีกมันก็ออกปากว่าเป็นผีกะของลุงสุขเช่นเดียวกับครั้งแรกทันทีที่รู้เรื่องลุงสุขก็รีบตรงไปที่บ้านหลังนั้นทันทีด้วยความโมโหที่รู้ว่าตัวเองได้กลายเป็นผีกะและถูกผีกะนำชื่อไปแอบอ้างลุงสุขก็ปรีเข้าไปเตะต่อยคนที่ถูกผีเข้าอย่างชนิดไม่ให้ตั้งตัวส่งผลให้ร่างคนถูกผีสิงสะบักสะบอมไม่ใช่น้อยขณะเดียวกันผีกะตัวนั้นได้ออกไปจากร่างผู้หญิงรายนั้นไปโดยปริยายที่น่าแปลกใจหลังจากได้สติผู้หญิงเคราะห์ร้ายรายนั้นไม่แสดงอาการเจ็บปวดอะไรออกมาให้เห็นแม้แต่น้อยทั้งที่โดนไปหลายชุดซึ่งวิธีเนี้ยดูจะเหี้ยมโหดไม่น้อยแต่ก็ต้องทำเพราะหากไม่ต้องการเป็นผีกะหรือว่าถูกผีกะนำชื่อเสียงตัวเองแอบอ้างออกไปหากินจนได้รับความอับอายก็จะกลายเป็นผีกะอย่างถาวรในที่สุดซึ่งจะยากต่อการแก้ไขได้อันดับที่5ผีกะซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาผีกะโดยตรงมาจากหมอผีหรือคนที่เป็นผีกะอยู่แล้วเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเช่นนักร้องนักแสดงช่างซอช่างซอนี่คล้ายๆกับหมอลำเรื่องทางภาคอีสานซึ่งพวกเขาเชื่อว่าหากผู้ใดได้รับวิชาผีกะหรือว่าได้เลี้ยงผีกะประเภทนี้เอาไว้จะทำให้ผู้นั้นมีเมตตามหานิยมเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้คนทั่วไปหากไปแสดงที่ไหนจะมีคนติดตามให้ความสนใจเป็นพิเศษที่สำคัญจะมีงานไม่ขาดจะเรียกว่ามีงานเข้าตรึมก็คงจะไม่ผิดนักอันดับ6ผีกะที่ได้จากการซื้อขายผีกะทั้ง6ประเภทนี้แบ่งแยกออกไปอีก8ชนิดด้วยกันประเภทแรกคือผีกะธรรมดาหรือผีกะดิบผีประเภทนี้ไม่ค่อยมีฤทธิ์มีเดชไม่ค่อยมีพิษสงมากนักพอเข้าสิงในร่างกายของใครหากได้กินของเส้นสวงก็จะออกไปง่ายๆหรือถ้าหมอผีทำท่าขู่ขึงขังผีกะชนิดนี้ก็จะขี้หดตดหายยอมออกไปจากร่างในที่สุดผีกะประเภทนี้เขาเรียกว่าผีกะธรรมดาหรือจะเรียกว่าผีกระจอกก็คงจะไม่ผิดมากนักอันดับที่2ผีกระโหมดผีกระโหมดนี่ไม่ใช่ผีขโมดนะครับกระโหมดผีประเภทนี้คล้ายๆกับผีกระสือหรือว่าผีกระหังที่มักจะออกไปหากินของสดของขาวของสกปรกในยามค่ำคืนอาทิเช่นกินกบกินเขียดในทุ่งนากินอุจจาระที่ชาวบ้านเขาขับถ่ายเอาไว้ในป่ากินน้ำขาวเลือดที่คนคลอดลูกใหม่ๆเป็นต้นอันผีประเภทนี้จะไม่นิยมเข้าสิงในร่างใครให้เดือดร้อนเพราะว่าสามารถออกไปหากินเองได้ซึ่งผีกะโหมดประเภทนี้บางทีเป็นผีที่อาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงหรือว่าตามป่าเขาลำนาวไพรตามโพรงต้นไม้ใหญ่ตามถ้ำแล้วก็ในป่าลึกที่ผู้คนเข้าไปไม่ถึงเช่น เขาลูกหนึ่งของหมู่บ้านป่าเมี่ยงตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางป่าแห่งนี้เป็นป่าที่แปลกมากไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนกล่าวคือป่าทั้งป่าจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่เพียงอย่างเดียวต้นสูงเสียดฟ้าแต่ด้านล่างจะโล่งเตียนหาต้นไม้ขนาดเล็กหรือแม้แต่หญ้าสักต้นก็แทบจะไม่มีให้เห็นดูแล้วสะอาดสะอ้านงดงามมากอากาศปลอดโปร่งเย็นสบายทั้งปีนับได้ว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศไทยและป่าแห่งนี้ยังไม่เคยมีนักท่องเที่ยวรายใดได้ไปสัมผัสมาก่อนแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายปัจจุบันป่าแห่งนี้กำลังจะถูกทำลายเนื่องจากได้มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งเข้าไปบุกรุกโดยการปลูกกาแฟเป็นจำนวนมากจากนั้นจะมีการซื้อขายกันในราคาแพงลิ่วที่สำคัญไม่สามารถตรวจสอบทางอากาศได้เนื่องจากผู้บุกรุกไม่ได้ตัดต้นไม้ในป่าทำให้มองดูผิวเผินเหมือนกับป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ครั้นเมื่อต้นกาแฟมีอายุถึง3ปีซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ถึงตอนนั้นผู้บุกรุกถึงจะทยอยตัดต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนั้นออกเพื่อให้ดูเหมือนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนกาแฟมานานแล้วที่น่าเศร้าใจยังไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบหรือว่าจับกุมไม่ว่าจะเป็นป่าไม้จังหวัดแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติมาอันดับที่3ผีกะโพงครับผีกะโพงนี่คล้ายๆกับผีกะโหมดแต่ผีกะโพงมักจะชอบแอบเข้ามาหากินตามบ้านเรือนยิ่งหากรู้ว่าบ้านหลังไหนมีคนป่วยไม่สบายผีกะโพงก็จะเข้ามาสิงร่างสวมรอยทันทีหากแก้ไขไม่ทันก็จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุดมีคำถามว่าผีกะโพงมันจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านหลังไหนมีคนป่วยหรือไม่สบายในข้อนี้ผีกะโพงมันมีตัวช่วยครับนั่นก็คือนกเขาแมวเพราะว่าทุกครั้งที่มันออกหากินมันจะมีนกเขาแมวคอยนำทางทุกครั้งหากบ้านหลังไหนมีคนป่วยหรือไม่สบายเจ้านกข้าวแมวนี่จะไปร้องใกล้ๆบ้านหลังนั้นจึงทำให้มันทราบได้ทันทีว่าบ้านหลังนั้นน่ะมีคนป่วยไม่สบายดังนั้นนกข้าวแมวก็เลยเป็นเสมือนสายล่อฟ้าที่เป็นตัวนำพาทำให้ผีโพงรับรู้ด้วยสัญชาตญาณผีของมันอุปมาเหมือนกับนกอีแร้งที่มันมักจะรู้ด้วยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติว่าตรงไหนจะมีสัตว์ตายในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าดังนั้นพวกมันจะพากันไปบินว่อนอยู่บนท้องฟ้าเพื่อรอเวลาได้กินเหยื่อนับได้ว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดแล้วก็มหัศจรรย์มากสำหรับมนุษย์แต่สำหรับสัตว์บางชนิดมันกลับเป็นเรื่องง่ายๆขี้ปะติ๋วสำหรับพวกมันคล้ายกับว่าพวกมันสามารถรับกลิ่นของความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำส่วนผู้ที่ถูกผีกะโพงเข้าสิงมักจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นแต่จะสังเกตได้คือ3วันดี4วันไข้กลางวันเอาแต่นอนสมครั้นพอตกกลางคืนก็จะดูกระฉับกระเฉงเหมือนอย่างไม่ได้เจ็บป่วยไข้อะไรและที่สำคัญชอบกินของสุกๆดิบๆแล้วก็มักจะไม่กล้าสู้หน้าผู้คนแต่พอตกดึกยามปลอดคนมักจะแอบหนีออกจากบ้านไปหาของสกปรกกินของสดของคาวตามสถานที่ต่างๆเป็นต้นอันดับที่4ผีกะหงอนผีกะหงอนเรียกว่าเป็นผีมีชั้นอีกประเภทหนึ่งหากเข้าสิงใครมักจะมีฤทธิ์เดชมากไม่สามารถจะไล่ออกไปจากร่างได้ง่ายๆบางรายโดนเคี้ยนจนหลังแตกยังไม่ยอมออกบางรายทำทีใครก็จะออกจากการสิงร่างไปแล้วแต่เมื่อหมอผีกลับไปแล้วมันก็กลับมาแสดงอาการใหม่สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากมันออกจากร่างคนที่ถูกสิงได้ยากเพราะมันติดหงอนเข้ามันเคยมีคนถามพ่อนานมาประโคมศรีหมอผีวัย89ผู้ที่เคยประมือกับผีกะมานับครั้งไม่ถ้วนท่านบอกว่าหงอนเข้ามันใหญ่แล้วก็แข็งมากคล้ายๆหงอนไก่แถมยังมีเงี้ยงคมคล้ายๆเงี้ยงปลาดุกอีกด้วยครั้นเมื่อสอบถามว่าเคยเห็นกับตาหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่าไม่เคยเห็นแต่ว่าได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าให้ฟังอีกทีนะเขาก็เลยถามคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีกะหงอนก็ไม่ได้รับคำตอบแถมยังทำตาขวางใส่หน้ายักษ์อีกต่างหาก ดังนั้นหน้าตาของหงอนผีกะจึงไม่สามารถบอกได้ว่ามีรูปร่างอย่างไรแต่จากคำยืนยันของนางเงินซึ่งเป็นภรรยาของนายทองมาผู้ที่เป็นผีกะหงอนได้เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าก่อนที่นายทองมาจะเสียชีวิตลูกๆพานายทองมาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้ค่ำวันนั้นได้มีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ตัวดำสนิทแล้วก็ไม่สวมเสื้อผ้าเดินขึ้นมาบนบ้านแล้วก็ถามหานายทองมาครั้นรู้ว่านายทองมาไม่อยู่ผู้ชายคนนั้นก็เดินลงจากบ้านไปแต่สิ่งที่ทำให้นางเงินต้องขนพองสยองกล้าวก็คือผู้ชายแปลกประหลาดผู้นั้นมีหงอนคล้ายๆกับหงอนไก่ติดอยู่บริเวณท้ายทอยยาวจรดกลางหลังอีกทั้งเล็บมือเล็บเท้ายาวคล้ายกับเล็บของนกที่สำคัญผู้ชายคนนั้นมีกลิ่นตัวแรงมากสาเหตุที่ผีกะหงอนของนายทองมาตามหาเจ้าของไม่พบเนื่องจากนายทองมารู้ตัวเองว่าใกล้จะเสียชีวิตจึงไม่ต้องการให้บุตรหลานคนใดสืบทอดการเป็นผีกะหงอนจากตัวเองก็เลยได้ไปทำพิธีตัดพรายหรือว่าพิธีโรคะกันตะคล้ายๆกับพิธีสวดถอนของพระสงฆ์ที่ใช้ในการสวดถอนต่างๆขณะเดียวกันก็ได้ถือศีล8อย่างเคร่งครัดจึงทำให้ผีกะตัวนั้นมองไม่เห็นตัวนายทองมาเช่นทุกครั้งอันดับที่5ผีกะยักษ์ผีกะยักษ์นี่จัดว่าเป็นผีที่มีความน่ากลัวกว่าผีกะหงอนหลายเท่าซ้ำยังปราบยากที่สุดหากมันเข้าสิงใครมักจะทำให้คนที่ถูกสิงนี่เสียชีวิตเสียเป็นส่วนใหญ่บางรายอยู่ดีๆก็นอนหลับตายไปเฉยๆที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลับรวดหรือว่าไหลตายอย่างนั้นอ่ะการเข้าสิงของผีกะยักษ์บางรายอยู่ดีๆก็หงายหลังหรือว่าคอพับตายไปเลยก็มีส่วนบางรายจากที่เคยเป็นคนสนุกสนานร่าเริงก็จะกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่ยอมพูดจากับใครแล้วก็มักจะขังตัวเองอยู่แต่ในห้องพอนานไปก็คล้ายกับคนเป็นโรคจิตหรือว่าโรคประสาทชอบพูดอยู่คนเดียวบางทีก็หัวเราะคนเดียวร้องไห้คนเดียวก็มีแต่บางรายร่างกายปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปครั้นพอตกกลางคืนจะนอนไม่หลับแล้วก็ชอบกินของสดของคาวเช่นเนื้อดิบไก่ดิบอย่างเช่นรายของนางฟองชาวบ้านหมู่4ตำบลโป่งผางอำเภอกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยถูกชาวบ้านช่วยกันจับเอาไว้ได้หลังจากเที่ยวไปขโมยไก่ของชาวบ้านกินตอนกลางคืนพร้อมของกลางก็คือไก่สดๆจำนวน2ตัวตัวหนึ่งถูกกัดกินที่ลำคอไปแล้วส่วนอีกตัวยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเรื่องนี้เคยเป็นข่าวโด่งดังบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันเมื่อหลายปีก่อนซึ่งวงการแพทย์อ้างว่าเป็นโรคจิตหลอนหรือตามประสาชาวบ้านเขาเรียกว่าคนโรคจิตก็คือคนบ้านั่นเองแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าคนไข้รายนี้สามารถพูดคุยได้เป็นปกติทั่วไปจากการสอบถามประวัติพบว่าครอบครัวนางฟองมีฐานะที่ยากจนกว่าใครในหมู่บ้านแล้วก็มักจะได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยามและกีดกันจากชาวบ้านหลายคนก็ทำให้ครอบครัวของเธอมีความเป็นอยู่อย่างอดๆอยากๆไม่เคยได้รับการเหลียวแลหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆของรัฐแม้แต่น้อยรวมไปถึงไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพแม้แต่ครั้งเดียวเป็นที่น่าเสียดายว่ารายของนางฟองนี่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นโรคจิตหรือว่าผีกะยักษ์หรือเปล่าเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือใดๆที่จะพิสูจน์การเป็นผีได้แต่ที่แน่ๆนางฟองจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ในยามวิกาลซึ่งมีโทษหนักกว่าการลักทรัพย์ตอนกลางวันแล้วก็คดีนี้เป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถจะยอมความได้แม้เจ้าของทรัพย์จะไม่เอาความก็ตามส่วนสาเหตุของการเป็นผีกะยักษ์ตามตำราหนังสือตั๋วเมืองหรือว่าหนังสือขอมโบราณของคนภาคเหนือกล่าวเอาไว้ว่าผีกะประเภทนี้มาจากคนที่ขี้เหนียวไม่ยอมทำบุญให้ทานไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อครั้งยังมีชีวิตแล้วก็มักจะเก็บทรัพย์สินเงินทองเอาไปฝังไว้โดยไม่ยอมบอกให้ใครรับรู้ครั้นพอตายลงก็ทำให้วิญญาณของเขากลายเป็นผีกะยักษ์คล้ายๆกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์อีกคำบอกเล่าหนึ่งผีกะยักษ์นี่มาจากคนที่ชอบเบียดบัง ถือเอาของสงฆ์มาเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ก็ตามเช่นแก่วัดหรือว่ามัคคนายกของวัดหนึ่งของอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แกมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของวัดแต่แกกลับเอาเงินของวัดไปให้คนอื่นเขากู้กินดอกเบี้ยอย่างน่าละอายครั้นพอทางวัดขอเงินคืนแกก็กลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้คืนในที่สุดเงินจำนวนนั้นของวัดก็มีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีเงินก่อนเสียชีวิตเพียงไม่กี่วันวิญญาณน้องแกได้ไปเข้าสิงหลานสาวตัวเองแล้วก็เอ่ยปากสารภาพผิดว่าบัดนี้ตัวเขาเองได้กลายเป็นผีกะยักษ์ไปแล้วลูกหลานไม่ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เนื่องจากเขามีกรรมหนักไม่สามารถจะรับได้หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเขาก็ได้เสียชีวิตลงจริงๆสร้างความตกตะลึงให้กับญาติแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงเป็นอย่างมากเนื่องจากตอนวิญญาณของเขาได้เข้าไปสิงยังร่างของหลานสาวคนนั้นมัคคนายกคนดังกล่าวนั้นยังมีชีวิตปกติอยู่ซ้ำยังไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งอย่างสนุกสนานก็เลยกลายเป็นที่โจษขานกันทั้งหมู่บ้านมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อันดับที่6ผีกะดงหรือว่าผีง่าวครับผีง่าวผีโง่เนี่ยนะผีกะประเภทนี้มาจากไหนมาอย่างไรไม่มีใครรู้จักเรื่องราวของมันมากนักเนื่องจากมันเป็นผีที่พูดกันคนละภาษากับมนุษย์คือสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอันเป็นภาษาของผีกะดงมันจะออกเสียงสูงต่ำต่ำสูงๆต่ำต่ำจะคล้ายภาษาคนใบ้ก็ไม่ใช่จะคล้ายภาษาลิงก็ไม่เชิงอธิบายไม่ถูกใช้ภาษามือสื่อสารกันยิ่งไปกันใหญ่เพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่เคยเรียนภาษามือมาก่อนไม่ว่าจะเป็นผีกะดงและหมอผีก็เลยทำให้หมอผีและผีนี่ต้องปวดหัวไปตามๆกันส่วนอาการน้องคนที่ถูกวิญญาณผีกะดงเข้าสิงนี่มักจะมีอาการคล้ายๆคนที่ถูกผีกะยักษ์เข้าสิงกล่าวคือจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นทำตัวกลมกลืนกับคนที่ถูกสิงแต่พอตกตอนกลางคืนมันจะอาศัยเจตพูดหรือว่าวิญญาณของคนป่วยออกไปหากินส่วนร่างของคนป่วยจะนอนหลับอยู่ในบ้านหากปล่อยเอาไว้นานวันหรือว่าแก้ไขไม่ทันคนป่วยก็จะมีสภาพไม่ต่างไปจากโครงกระดูกเดินได้แล้วก็จะเสียชีวิตไปในที่สุดวิธีการปราบหรือว่ารักษาคนที่ถูกผีกะดงเข้าสิงนี่จะต้องนำคนป่วยไปรักษาตัวที่วัดแล้วก็ต้องให้นอนอยู่ในโบสถ์เท่านั้นคำว่าโบสถ์ในที่นี้หมายถึงอุโบสถที่พระสงฆ์ใช้ในการสวดปาฏิโมกข์ในช่วงเข้าพรรษาวัดทั้งภาคเหนือจะมีอุโบสถอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คืออุโบสถที่ญาติโยมเข้าไปทำบุญเขาจะไม่เรียกว่าอุโบสถแต่จะเรียกว่าพระวิหารส่วนอุโบสถอีกชนิดหนึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าวิหารเขาเรียกว่าโบสถ์ไม่ใช่อุโบสถนะโบสถ์ชนิดนี้ห้ามผู้หญิงเข้าอย่างเด็ดขาดหากคนป่วยที่ถูกผีกะดงเข้าสิงเป็นผู้หญิงจะต้องให้ไปนอนรักษาตัวในวิหารแทนและจะต้องโยงสายสินจากโบสถ์เข้าไปในวิหารอีกทีนึงจากนั้นหมอผีที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เคยบวชเรียนมาก่อนก็จะทำพิธีตัดพรายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนต่อไปส่วนวิธีการตัดพรายและขั้นตอนการตัดพรายนี่มีหลายขั้นตอนตั้งแต่เครื่องเส้นสังเวยที่ต้องใช้อย่างละร้อยคือทุกอย่างจะต้องมีครบร้อยขึ้นไปต้มยาให้กินพร้อมทั้งอาบทำน้ำมนต์ให้ดื่มให้นอนอยู่แต่ในวงสายศีลกินแต่ของที่ปรุงจากมือหมอผีเป็นต้นใช้เวลาหลายวันหลายคืนกว่าจะได้กลับบ้านแต่หากแก้ไขไม่ทันจนคนป่วยได้เสียชีวิตลงไปแล้วร่างกายของคนป่วยจะบวมเป่งมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มมีกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมาทันทีทันใดนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่วงการแพทย์ปัจจุบันก็ยังให้คำตอบไม่ได้อันดับที่7ผีกะน้ำหรือว่าผีพรายน้ำบางพื้นที่ก็เรียกนางไม้ผีนางไม้แล้วก็ผีอีเหือกหรือว่าผีเงือกการที่ผีแต่ละชนิดจะเข้าสิงใครแล้วทำให้คนถูกสิงถึงแก่ชีวิตจึงเท่ากับว่าวิญญาณของผีตนนั้นได้สร้างเวรสร้างกรรมมาไว้อีกทางหนึ่งอันเป็นการปูทางเข้าไปสู่อบายภูมิอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งมีอยู่ได้กัน4ทางก็คือภูมิของสัตว์นรกภูมิของเปรตภูมิของอสุรกาย ภูมิของสัตว์เดรัจฉานซึ่งภูมิทั้ง4ประเภทนี้ตามหลักของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นภูมิชั้นต่ำเป็นภูมิที่สูญเปล่าคือไม่สามารถทำบุญสร้างกุศลอะไรได้ญาติพี่น้องจะทำบุญกรวดน้ำไปให้ก็ไม่ได้รับเกิดมาเสียชาติเกิดแล้วก็จะต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนับพบนับชาติเป็นกับเป็นกันซึ่งไม่สามารถจะตอบได้ว่านานเท่าใดคือคำว่ากับหรือกันเนี่ยในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคำว่าหนึ่งกับเนี่ยเป็นเวลานานกี่หมื่นกี่แสนปีพระพุทธองค์ไม่ทรงตอบแต่ได้อุปมาให้ฟังว่าอุปมามีแท่งศิลาสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างและยาวข้างละหนึ่งโยชน์หนึ่งโยชน์ก็เท่ากับ400เส้นทุกหนึ่งร้อยปีจะมีคนนำผ้าผืนบางๆไปปัดเพียงหนึ่งครั้งจนกระทั่งแท่งศิลาก้อนนั้นสึกกร่อนจนหมดสิ้นจึงจะเท่ากับอายุของหนึ่งกับหากปัจจุบันเราคงจะเปรียบแทบเป็นล้านล้านปีแสงนานเท่าไหร่ก็คงไม่ต้องคิดให้เสียเวลาส่วนการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังญาติที่ล่วงลับปัจจุบันยังมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปมากเนื่องจากขาดการศึกษาหลักธรรมคำสอนอย่างถูกต้องอีกทั้งพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญหลายรูปก็ยังไม่เข้าใจหลักคำสั่งสอนอย่างแท้จริงก็มักจะสอนแบบไปตามที่ได้รับการเล่าสืบกันมาข้อเท็จจริงตามหนังสือมิลินทปัญหาได้กล่าวเอาไว้การทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติที่ล่วงลับเนี่ยไม่สามารถจะได้รับทุกดวงวิญญาณเนื่องจากไม่ใช่สถานะหรือว่าวิสัยที่สัตว์ในภพภูมินั้นจะได้รับยกเว้นเปรตชนิดเดียวก็คือปรทัตตูปะชีวิกับเปรตเท่านั้นที่จะได้รับผลบุญผลกุศลที่ญาติได้อุทิศให้เนื่องจากเปรตประเภทนี้เป็นเปรตที่ใกล้จะหมดกรรมจากภพที่เป็นเปรตซึ่งยังจะต้องไปจุติยังภพอื่นต่อไปอุปมาในขอนี่ได้กระทำความผิดตามกระบวนกฎหมายบ้านเมืองถูกศาลตัดสินให้ประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตหากมีญาติคนใดคนหนึ่งทำอาหารอย่างดีไปมอบให้ที่เรือนจำเขาก็จะไม่สามารถจะได้รับอาหารนั้นได้เนื่องจากผิดกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่นักโทษจะต้องรับประทานอาหารจากทางเรือนจำจัดให้เท่านั้นแต่หากในขอได้รับการอภัยโทษและได้รับการลดโทษมาแล้วตามคำสั่งศาลเหลือเวลาเพียงไม่กี่วันก็จะได้รับการปล่อยตัวทางเรือนจำเขาถึงจะยินยอมผ่อนปรนให้จึงจะสามารถรับประทานอาหารที่ญาตินำมามอบให้ได้อุปมาอย่างนี้เป็นต้นอันดับที่8ผีกะพรายผีกะประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นผีกะที่แปลกที่สุดในขบวนผีกะด้วยกันเนื่องจากผีกะชนิดนี้เป็นผีกะที่มาจากเจตพูดหรือว่าวิญญาณของคนที่ยังไม่เสียชีวิตเช่นนายกอเป็นคนธรรมดาแต่เจตพูดของนายกอเป็นผีกะโดยที่ตัวนายกอเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผีกะผีชนิดนี้หากเข้าสิงใครส่วนใหญ่คนที่ถูกสิงมักจะเสียชีวิตในที่สุดเนื่องจากคนที่ถูกสิงจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นแม้แต่น้อยครั้นคนที่ถูกสิงนอนหลับในตอนกลางคืนผีกะจึงจะอาศัยเจตพูดของคนคนนั้นออกไปหากินส่วนร่างกายของคนถูกสิงก็จะนอนหลับอยู่ในบ้านคล้ายกับคนนอนหลับโดยทั่วไปในระหว่างที่ผีเข้าสิงผีก็จะกินเครื่องในของคนที่ถูกสิงไปด้วยจนกระทั่งเสียชีวิตบางคนถูกผีกะพรายเข้าสิงเป็นเวลานับปีดังนั้นหากเขาเสียชีวิตวันไหนก็จะทำให้ร่างกายของเขาเหม็นเน่าขึ้นมาในทันทีทันใดบางรายจะเหี่ยวแห้งเหลือแต่หนังติดกระดูกก็เคยมีที่น่าแปลกใจคนที่ถูกผีชนิดนี้เข้าสิงมักจะฝันทุกครั้งที่ผีอาศัยเจตพูดของเขาออกไปหากินบางครั้งบางทีมักจะฝันอะไรแปลกๆเช่นฝันว่าไปหากินของสกปรกโสโครกตามทุ่งนาหรือตามป่าตามเขาตามถนนหนทางหรือฝันไปว่าได้พบใครทำอะไรที่ไหนเช่นเดียวกับป้าวันหญิงวัยกลางคนของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอลองจังหวัดแพร่ตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่แกได้ฝันว่าแกเห็นโจรเข้าปล้นบ้านพ่อเลี้ยงคนหนึ่งแล้วก็ได้ฆ่าเจ้าทรัพย์ตายจากนั้นโจรกลุ่มนี้ก็นำทรัพย์สินที่ปล้นมาไปฝังดินเอาไว้เพื่อรอให้เรื่องซาจึงจะพากันกลับไปขุดทรัพย์สินนั้นออกมาแบ่งกัน รุ่งเช้าข่าวโจรปล้นบ้านพ่อเลี้ยงสุขคำเนี่ยดังไปทั่วหมู่บ้านในวันนั้นป้าคนที่ว่านี่ได้เล่าความฝันให้ชาวบ้านฟังอย่างไม่ปิดบังทำให้ชาวบ้านคนหนึ่งแอบไปขุดหาทรัพย์สินตามที่ป้าวันบอกปรากฏว่ามีทรัพย์สินอยู่จริงแต่ด้วยความกลัวก็เลยแอบนำทรัพย์สินจำนวนนั้นไปฝังเอาไว้อีกจุดหนึ่งฝ่ายกลุ่มโจรเมื่อรู้ว่าทรัพย์ที่ปล้นเอามาได้ถูกมือดีแอบมาขุดเอาไปเพราะป้าวันปากโป้งอีกทั้งกลัวความลับในการปล้นจะรู้ไปถึงหูของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในคืนต่อมาป้าวันก็เลยถูกมือมืดลอบยิงจนเสียชีวิตอย่างน่าอนาถหลังจากญาติเก็บศพเอาไว้3วันจึงทำการชาปนกิจทันทีที่สัปเหร่อเปิดโลงศพเพื่อจะนำน้ำมะพร้าวล้างหน้าตามประเพณีทุกคนต่างก็ตกตะลึงเนื่องจากศพของป้าวันเหี่ยวแห้งคล้ายกับคนที่เสียชีวิตมาแล้วเป็นปีนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่ถูกผีกะพรายเข้าสิงแต่ว่าคนที่ถูกสิงไม่รู้ตัวที่นี้จะพูดถึงเรื่องของผีกะอาคมครับผีกะประเภทนี้เป็นผีกะที่ทำขึ้นจากผู้มีคาถาอาคมอีกชนิดหนึ่งแต่ทำเป็นหุ่นผีกะขึ้นมาคล้ายๆกับการทำกุมารทองของหลายสำนักในปัจจุบันซึ่งวิธีการทำนี่จะนำดินเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดป่าผีไตหงตายพรายดินเจ็ดท่าน้ำแล้วก็ว่านอีกหลายชนิดเช่นว่านดอกทองว่านเท่าหนังแห้งว่านโพงหรือว่าว่านกระสือว่านกุมารทองว่านมหาลาภเอามาเป็นส่วนผสมจากนั้นก็เอามาปั้นเป็นตัววอกหรือว่าลิงน้อยขนาดหัวแม่มือปลุกเสกจนกระทั่งวอกกระโดดโลดเต้นได้จึงเป็นอันเสร็จพิธีขยายความคำว่าดินเจ็ดป่าผีตายหงตายพรายเนี่ยหมายถึงป่าช้าที่ใช้ฝังศพผีตายโหงหรือว่าผีตายทั้งกลมเท่านั้นเนื่องจากสมัยก่อนคนทางภาคเหนือยังไม่มีการเผาศพเช่นทุกวันนี้แล้วก็ศพผู้เสียชีวิตแต่ละประเภทก็จะไม่นำไปฝังในที่เดียวกันโดยป่าเหวหรือว่าป่าช้าแต่ละแห่งจะแบ่งเอาไว้เป็นโซนแต่ว่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันคือโซนหนึ่งแบ่งไว้สำหรับฝังศพผู้ที่เสียชีวิตโดยปกติเช่นป่วยตายแก่ตายโซนที่สองแบ่งไว้สำหรับฝังศพผีตายโหงทุกประเภทเช่นศพตายด้วยอุบัติเหตุหรือว่าถูกฆ่าตายไม่ว่าจะถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเองหรือว่าถูกสัตว์ทำร้ายรวมไปถึงศพที่ตกน้ำตายตกเขาตายตกต้นไม้ตายสรุปง่ายๆว่าศพผีตายโหงทุกชนิดจะนำไปฝังยังโซนนี้โซนที่3เป็นโซนที่ใช้สำหรับฝังศพผู้หญิงที่คลอดลูกตายทุกประเภทไม่ว่าจะตายทั้งกลมหรือหลังจากคลอดลูกแล้วตายที่เรียกว่าตายพรายโซนนี้จะใช้ฝังศพประเภทนี้โดยเฉพาะจะไม่นำไปฝังรวมกับโซนอื่นอย่างเด็ดขาดซึ่งถือว่าจะเป็นการขุดหรือว่ากาลีบ้านกาลีเมืองเป็นของต้องห้ามของผู้คนในสมัยนั้นส่วนศพที่ตายทั้งกลมและศพที่ตายพรายคือคลอดลูกแล้วเสียชีวิตนั้นศพทั้งสองประเภทนี้เขาจะไม่นำออกจากประตูห้องนอนหรือว่าประตูบ้านอย่างเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลจะต้องรื้อฝาบ้านหรือว่าพื้นกระดานทางใดทางหนึ่งเป็นทางออกหากตายตอนไหนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนจะต้องรีบนำศพนั้นออกไปจากบ้านทันทีดังนั้นผู้ที่เป็นญาติจะต้องรีบไปตามสัปเหร่อมาจัดการอย่างเร่งด่วนเมื่อสัปเหร่อเดินทางมาถึงอันดับแรกก็จะทำพิธีมัตราสังศพด้วยด้ายสายสินแล้วก็เสกคาถาสะกดวิญญาณเอาไว้จากนั้นก็นำผ้าห่มมาคลุมหัวคลุมท้ายแล้วก็นำเสื่อรำแพนหรือว่ากะลาคือเสื่อที่สานด้วยไม้ไผ่ที่เขาไว้ใช้ตอนนวดข้าวเอามาพันทับอีกชั้นหนึ่งมัตราสังอีก3เปลาะคือบริเวณลำคอหน้าอกแล้วก็เท้าจนแน่นอีกครั้งใช้คาถาสะกดวิญญาณทับอีกรอบต่อไปจะนำไม้คันขนาดใหญ่พอเหมาะมาสอดผูกมัดเอาไว้ก็ได้ดิบที่มัตราสังให้แน่นจากนั้นก็จะรีบรื้อฝาบ้านหรือว่าพื้นกระดานด้านใดด้านหนึ่งออกแล้วก็รีบหามศพออกไปจากบ้านทันทีส่วนญาติหรือว่าเพื่อนบ้านก็จะรีบนำฝาบ้านหรือว่า พื้นกระดานที่ถูกรื้อไว้นั้นมาติดทับเอาไว้ตามเดิมทันทีเช่นเดียวกันส่วนสามีคนตายก็จะต้องรีบไปอยู่ที่วัดอีกทันทีเหมือนกันห้ามกลับเข้ามาบ้านโดยเด็ดขาดหากไม่ครบ3วัน7วันพอครบกำหนดหมอผีจะทำพิธีกรรมผ่าจ้านหรือเรียกง่ายๆว่าพิธีตัดญาติขาดมิตรกับผู้ตายมีการเสกทรายหว่านเอาไว้รอบบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณคนตายกลับเข้ามาในบ้านได้สาเหตุที่ต้องรื้อฝาบ้านหรือว่าพื้นกระดานเพื่อนำศพออกก็เพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณของคนตายจำบ้านของตัวเองได้วิธีนี้เชื่อกันว่าจะทำให้วิญญาณนั้นหาบ้านตัวเองไม่เจอซึ่งส่งผลให้วิญญาณจะไม่มารบกวนในภายหลังการผ่าจ้านมีอยู่ได้กัน3แบบแบบแรกทำเพื่อให้ผัวเมียหรือว่าคนที่รักให้โกรธเกลียดกันจนเลิกร้างกันไปในที่สุดแบบที่สองการผ่าจ้านให้กับลูกช้างที่พรานนำลูกช้างออกมาจากอกแม่ของมันซึ่งการผ่าจ้านให้กับลูกช้างถือได้ว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายสำหรับลูกช้างนอกจากจะใช้ศัยศาสตร์แล้วยังจะต้องใช้วิธีทรมานคือทุบตีจนกว่าลูกช้างน้อยจะยอมเชื่อฟังคำสั่งอันวิธีนี้หากใครเคยเห็นจะรู้ว่ามันป่าเถื่อนทรมานไม่น้อยกับการกระทำของมนุษย์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐที่ได้กระทำต่อสัตว์เดรัจฉานเนื่องจากลูกช้างมันก็ไม่ต่างอะไรกับลูกคนที่ยังไร้เดียงสาแล้วก็อ่อนต่อโลกแต่กลับต้องมาถูกทุบตีทรมานเพื่อไม่ให้มันร้องเรียกหาแม่ของมันอันดับ3ผ่าจ้านสำหรับคนกับผีตายทั้งกลมแล้วก็ผีตายพรายหมอผีจะต้องนำเอาเส้นผมหรือว่าเล็บมือเล็บเท้าและเสื้อผ้าของคนทั้งสองมาเผารวมกันจนเป็นผุยผงจากนั้นก็นำผงดังกล่าวมาปั้นเป็นหุ่นจำนวน2ตัวโดยแต่ละหุ่นจะเขียนชื่อของคนทั้งสองเอาไว้ในอกพร้อมกับเรียกเจตพูดของคนทั้งสองลงไปในหุ่นแล้วก็ตรึงด้วยคาถาขั้นต่อมาก็นำหุ่นทั้งสองมามัดติดกันโดยให้หันหลังชนกันแล้วก็นำใบจากใบเต่าร้างใบหนาดใบบอนใบตำแยมาห่อเอาไว้โดยใช้ได้สายสินที่เป็นได้ที่ใช้จูงศพไปประชามัดให้แน่นเสกด้วยคาถาแล้วนำไปเผาไฟหรือว่านำไปถ่วงน้ำจึงเป็นอันเสร็จพิธีบางอาจารย์ก็จะเขียนยันลงใส่กระดาษสาเป็นไส้เทียนไส้สีพึ่งบริสุทธิ์แล้วม้วนเป็นเทียนจุดไว้ปากทางสามแพร่งนั่งบริกรรมจนเทียนหมดเล่มและนำน้ำตาเทียนมาผสมกับทรายใช้เสกหว่านไปรอบตัวบ้านส่วนหลังจากที่ศพผีตายทั้งกลมเมื่อไปถึงป่าช้าสัปเหร่อจะทำพิธีขุดหลุมเอาไว้สองหลุมใกล้ๆกันหลุมแรกไว้สำหรับฝังศพผู้เป็นแม่หลุมที่สองสำหรับฝังศพลูกจากนั้นจะเสกตะปูขนาด5นิ้วสะกดวิญญาณจำนวน3เล่มตอกเข้าที่บริเวณหน้าผาก1เล่มระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง1เล่มแล้วก็บริเวณร่องจมูกตรงบริเวณมุมปากอีก1เล่มต่อมาใช้เขียวผ่าท้องศพผู้เป็นแม่นำศพทารกไปฝังในหลุมเป็นศพแรกตามด้วยศพผู้เป็นแม่คนละหลุมปลุกเสกดินสะกดวิญญาณสำทับเอาไว้อีกครั้งกลบหลุมจนเต็มปลุกเสกไม้แหลมสะกดวิญญาณเอาไว้ทั้ง4ทิศเป็นอันเสร็จพิธีสาเหตุการฝังศพผีตายทั้งกลมนี่มีหลายขั้นตอนเพื่อป้องกันวิญญาณมารบกวนเนื่องจากความเชื่อว่าคนตายประเภทนี้วิญญาณจะเฮี้ยนมีความอาฆาตเป็นที่สุดรุนแรงดังนั้นจึงต้องมีพิธีกรรมที่มากมายหมอผีและสัปเหร่อจะต้องเป็นผู้ที่มีคาถาอาคมเก่งกล้าพอสมควรที่สำคัญจะต้องมีจิตใจกล้าหาญเข้มแข็งไม่ใช่น้อยดังนั้นคนประเภทใจเสาะใจปลาซิวจึงไม่เหมาะสมกับอาชีพนี้ส่วนศพที่คลอดลูกแล้วเสียชีวิตจะใช้วิธีกรรมเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช้วิธีกรรมผ่าท้องแต่จะใช้วิธีตัดพรายแทนในกรณีลูกที่คลอดออกมามีความปลอดภัยหรือว่าแข็งแรงสมบูรณ์เด็กคนนั้นจะถูกนำออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นทันทีแต่หากลูกได้เสียชีวิตไปพร้อมกับผู้เป็นแม่ก็จะฝังเอาไว้คนละหลุมเช่นเดียวกันวิธีการตัดพรายหมอผีหรือว่าสัปเหร่อที่เรืองอาคมจะผูกได้สายสินเอาไว้ที่คอของศพโดยปลายอีกด้านจะผูกเอาไว้กับเครื่องเส้นสวงที่มีหนังสือตำราคาถาอาคมวางทับเอาไว้เม เมื่อร่ายคาถาเสร็จจึงใช้มีดดาบซึ่งเป็นมีดหมอฟันไปที่ได้สายสินที่วางทาบอยู่บนท่อนกล้วยให้ขาดในทีเดียวหากไม่ขาดถือว่าผีตนนั้นเฮี้ยนมากดังนั้นจะต้องพยายามตัดให้ขาดจากกันให้ได้จากนั้นก็โยนสายปลายสายสินที่ขาดลงไปก้นหลุมแล้วก็กลบหลุมทันทีพร้อมกับนำหนามมาปกเอาไว้ที่หลุมเพื่อป้องกันสุนัขหรือว่าตัวบ่างมาคุ้ยเขี่ยเอาซากศพไปกินในตอนกลางคืนการฝังศพทั้งสองประเภทนี้จะต้องให้ศพนอนคว่ำหน้าทุกครั้งยกเว้นศพทารกนี่จะต้องให้นอนหงายเนื่องจากเชื่อว่าศพทารกยังเด็กแล้วก็ไร้เดียงสาวิญญาณมักจะไม่ค่อยมีความเฮี้ยนหรือว่ามีพิษสงมากนักก็เลยไม่เป็นที่น่ากลัวเดี๋ยวขอขยายความคำว่าบ่างกินศพสักหน่อยในที่นี้หมายถึงบ่างใหญ่ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆอีเห็นแต่ว่ามีความพิเศษไปอีเห็นก็คือสามารถบินหรือว่าเหินไปในอากาศได้ไกลๆซึ่งบ่างชนิดนี้จะออกหากินในตอนกลางคืนกินได้ทั้งของสดของเน่าเหม็นผิดกับตัวบ่างไน่ที่มีขนาดเล็กกว่าตัวโตเต็มที่เท่ากับกระรอกตัวบ่างไน่นี่จะกินเฉพาะผลไม้กับแมลงขนาดเล็กเท่านั้นส่วนบ่างใหญ่บางตัวที่โตเต็มที่มีขนาดเท่าสุนัขตัวย่อมย่อมกินทั้งผลไม้แล้วก็สัตว์ขนาดเล็กอย่างหนูนกกบเขียดรวมไปถึงซากศพที่ฝังเอาไว้ในป่าช้าอีกด้วยตอนออกหากินมันจะส่งเสียงร้องวีดวีดวีดคล้ายกับคนผิวปากแต่ว่าน้ำเสียงของมันดังกว่าหลายสิบเท่าที่สำคัญก็คือเสียงร้องของมันจะหวยหวนเย็นยะเยือกชวนให้ขนลุกขนพองไม่ใช่น้อยยิ่งหากคนไหนเป็นคนกลัวผีหรือว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ก็สามารถจะทำให้ขวัญผวาได้ง่ายๆที่น่าแปลกใจก็คือหากได้ยินเสียงร้องของบ่างใหญ่ชนิดนี้ร้องติดต่อกันสองสามคืนก็มักจะมีคนตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านทุกครั้งคล้ายกับว่ามันมียานวิเศษสามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำคงจะเป็นเช่นเดียวกับมดหรือปลวกที่เห็นพวกมันย้ายรังครั้งไหนก็มักจะมีฝนตกหรือว่าน้ำท่วมทุกครั้งไปจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์สำหรับสัตว์บางชนิดที่มักจะทราบเรื่องราวล่วงหน้าได้อย่างน่าทึ่งครับเรื่องของผีกะนานาประเภทยังไม่จบนะครับแต่เวลาหมดแล้วขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ